चलने दो लंबी भाड़ी डीजे डोंट स्टॉप द म्यूजिक चलो अब जबर है नशे में दमर दमर दमर दम दम चलने दो लंबी भाड़ी डीजे डोंट स्टॉप द म्यूजिक चलो अब जबर है नशे में दमर दमर दमर दम दम धुएं का रोल बना के सबको बुला के सारे अब गम को भुला के कम कम कम कम कम दिखने लगा है सब दुगना बड़ा मुश्किल है अब रुकना बगल में शोर मचा है थोड़ा बचना होना जाए दुर्घटना ना ना बेबी दिल मेरा साफ है क्योंकि जो मेरी खुराक है उस दम से हम दम भुला दूं हर गम भोले का प्रसाद है बम तुझे अपने प्यार से मारूं बड़ी गंदी चीज है दारू दम दे के तुझे सुधारूं आज मैं तेरा भूत उतारूं बम बम बम बम चलो दम मारो करते मन मर्जी करते डरते डरते ना किसी से डरते चलने दो लंबी भाड़ी डीजे डोंट स्टॉप द म्यूजिक करते करते मन मर्जी करते डरते डरते ना किसी से डरते धुएं का रोल बना के आओ अब सबको बुला के सारे अब गम को भुला के चलो दम मारो।